Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Dersimize Yunus suresinin 5. ayet-i kerimesiyle devam ediyoruz. Geçen bölümde Yunus suresinin 3. ayet-i kerimesinde Rabbimiz İnne rabbekumullahu lezî halagas semâvâti vel ârd demişti. Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri yaratan Allah Celle Celaluh'tür demişti. Bütün işleri idare eden O demişti. Denizin dalgası da, yıldızın ışığı da, çiçeğin açması da, böceğin uçması da. Her şey Allah Celle Celaluhu'nun bilgisi, iradesi dahilinde olduğunu o ayet-i kerimeden anlamıştık. Şimdi burada da Rabbimiz, Huvellezî ce'aleşşemse ziyâen vel kamera nûra ve gadderahû menâzile li te'lemû adedessinîne vel hisâb. Mâ halakallâhu zâlike illâ bil hak yufassilul âyâti li kavmin ya'lemûn. O Allah Celle Celaluhu güneşi ışık olarak yarattı. Ziya kelimesini de Türkçe'de kullanıyoruz. Ziya diyoruz biz. Güneşin ziyası yani ışığı kelimesi. Ayı da nur olarak yarattı. Nur denilmesinden ilim adamlarımız yıllarca önce tefsir kitaplarımızda ayın ışığını güneşten aldığına işaret etmiştir böylece. Yani kendi zatından değil ışığı. Güneşin ışığı kendi zatından değil, başkasından yansıma olduğuna bu ayeti kerimesiyle işaret etmiş diyor tefsircilerimiz. Allah o güneşe menziller tayin etmiş. Yani hilalin birinci günü, hilalin ikinci günü, hilalin üçüncü günü, hilalin 28. günü, 29 ve 30 gün oluyor hilal. Sonra tekrar hilale dönüşüyor. Dolunaya dönüşüyor, en mükemmel hale geliyor 14. ve 15. 13, 14 ve 15. günlerde dolunay oluyor. Sonra tekrar küçülmeye başlıyor ve hilal haline dönüşüveriyor. Niçin? Rabbim hikmetlerinden bir tanesini ifade etmiş bize. Senelerin hesabını bilesiniz, sayısını bilesiniz ve hesabı bilesiniz diye aya da menziller takdir etti diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, namaz vakitlerimizi takvime bakarak öğreniyoruz. Yani sabah namazını kaçta kılacağız? Öğleyi, ikindiyi, akşamı ve yatsı namazlarının kaçta vaktin girdiğini öğrenmek için takvime bakıyoruz. Peki takvim nereye bakıyor? Takvimi yazanlar nereye bakıyor? Takvimi yazanlar da rasathanenin verdiği bilgilere dayanıyorlar. Rasathanedeki değerli ilim adamlarımız nereye bakıyor? Onlar da aya ve güneşe bakıyorlar. Ve şemsu tecri li müstakarrin leha zalike takdirul azizil alim. Vel kamera gaddernâhu menâzile diyor Allah Celle Celaluhu. Yasin suresinde ayın da kendilerine göre kendine göre bir menzillerini olduğunu, Rabbimin öyle takdir ettiğini, güneşin de belirli bir eceline doğru gittiğini Rabbimiz haber veriyor. Milenyum çağına girdik diyoruz ama milenyum çağında da yani 3000. yıla girdik diyoruz. 3000. yılın başlangıcında da ilim adamlarımız senelerin, ayların, haftaların ve günlerin hatta saatlerin belirlemesini aya ve güneşe göre yapıyorlar. Bizim önümüze hazır lokma halinde takvimlerle, bilgisayarımızdaki takvim, cep telefonumuzdaki takvim veya duvara astığımız takvimler halinde bize kolayca sunuveriyorlar. Şu anda bile bilim adamlarının bu imkanlarından yararlanamayan milyonlarca insanımız senelerini, aylarını ve günlerini halen bu çağda güneşe bakarak, aya bakarak tayine devam eden bölgeler var. Kimsenin tek eline koymamış Rabbim bu takvim yapraklarını, ayı ve güneşi gökyüzüne asıvermiş. Kimse onunla oynayamıyor, yırtamıyor, atamıyor. مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah onları bir gerçek olarak, hak olarak yarattı. Hakka delil olarak yarattı. Çünkü güneşi ve ayı biz yaratmadığımıza göre, yaratılmışların en değerlisi de insan olduğuna göre, insan da ayı ve güneşi yaratmadığına göre, onları yaratan biri var. O biri de Allah Celle Celaluh'tür. İnsan olmadığına göre, yaratan insan olmadığına göre, insandan daha güçlü, daha bilgili biri olmalı ki o yaratabilsin. Güneşin hacmi konusunda, güneşin ağırlığı konusunda, güneşin dünyadan kaç milyon defa büyüklüğü konusunda ilim adamlarımız bize bilgiler sunuyor. Peki o kadar büyük bir şeyi insanın yaratması mümkün değil. İnsan daha yakınına yanaşamamıştır. Araştırmasına devam etmektedir. Öyleyse onu insandan daha büyük, daha bilgili biri yaratmış. O da insanı da yaratan Allah Celle Celaluh'tür. Ve Rabbim yufassilul ayati li kavmin yalemun. İlim sahibi toplumlar için, kavimler için Allah ayetlerini açıklıyor. Rabbimin iki türlü ayeti vardır dedik. Bir, tabiat ayetleri. Çiçek, böcek, deniz, yıldız, taş, kuş, orman, her şey Allah Celle Celaluhu'nun tabiat ayetleridir. Ayet, bir şeyin varlığına işaret eden şey. Öyleyse her yaprak, her çiçek, her böcek Allah Celle Celaluhu'nun varlığına işaret ediyor. Kendi kendini yaratamadığına göre, biz de yaratamadığımıza göre o da bize diyor ki beni yaratan biri var. Rabbimin bir ayeti daha var, o da şeriat ayetleri ki Kur'an ayetleridir. Şeriat ayetlerini indiren Allah Celle Celaluhu, tabiat ayetlerini de yaratan yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Şu anda fizik, kimya, biyoloji ve diğer bilim dalında uğraşan ilim adamlarımız, milyonlarca önce yaratılan bu tabiat kanunlarından çağımıza uymayan bir kanunun olduğunu söylemiyor. Hatta her şeyin yerli yerinde olduğunu, bozgunculuğu insanın yaptığını, bozmayı insanın yaptığını, havayı kirletmeyi, suyu kirletmeyi insanın yaptığını ifade ediveriyor. Tabiat kanunları bu çağa da uyuyorsa ve bu çağın insanı huzur bulmak için tabiat kanunlarına dönüyorsa, aynen öyle. Her türlü insani fikirlerden insanlık zarar gördü. Komünizme 70 yıl yürüdü insanlığın bir kısmı, 70 milyon insanın kanına mal oldu dünya genelinde. Yalnız Türkiye'de 68 kuşağından 80 kuşağına kadar 5000 üniversite genci bu yolda gitti. Ve sonunda dediler ki bu yol yanlışmış. Hani naylon gömleği giydik, zenginlerimiz giyerdi, biz fakirler giyemezdik o günlerde. 1965'li 70'li yıllarda naylon gömlek çıkmıştı. Zenginlerimiz giyerdi onu, sanatçılarımız giyerdi, biz giyemezdik. Biz ancak yünlü garibanlar olarak pamuklu kumaşlar giyerdik. Şimdi onun zarar olduğunu söylüyorlar. Naylon gömleğin, naylon yiyeceğin, naylon fikirlerin de bu topluma zararını insanlık ailesi gördü. Öyleyse tabiata dönüş gibi Kur'an'a dönüş hareketi de başlamıştır. Rabbim de ayetlerini işte bilenler için açıklıyor yalnız. Yufassilul ayati li kavmin ya'lemun. Bilgi sahibi, ilim sahibi olanlar için Allah Celle Celaluhu ayetlerini açıklamaya devam ediyor. İnne fi ihtilafil leyli ven nehari ve ma halakallahu fis semavati vel ardı le ayatin li kavmin yettegûn. Geceyle gündüzün ard arda gelmesi, Allah Celle Celaluhu'nun gökte ve yerde yarattıkları Allah'tan sakınan toplumlar için her biri birer işarettirler, ayettirler diyor Allah Celle Celaluhu. Biraz önce dedim ya, Rabbimin Kur'an'daki şeriat ayetleri vardır. Bir de Rabbimizin tabiat ayetleri vardır demiştim. Bakınız geceyle gündüzün ard arda gelmesi Allah'ın ayetlerinden. Allah Celle Celaluhu'nun gökte ve yerde yarattıkları hepsi Allah'ın ayetlerindendir. Gözle görülemeyecek kadar küçük yaratıklar, zerre, Arapçasını bunu biz zerre diyoruz. Türkçe'de de zerre kelimesini kullanıyoruz. Zerre kadar sende insaf yok diyoruz ya. Yani en küçük şey manasında zerre kelimesiyle kullanıyoruz. En küçüğünden en büyüğüne kadar her şey Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve birliğine işaret etmektedir. Peki bunu kim anlayabilir? Likavmin yettegûn diyor. Takva sahibi insanlar, Allah'tan sakınan insanlar diyor. Rabbin rızasını yitirmemek için, Rabbimin sevgisini kaybetmemek için yürüyüşüne dikkat eden, gülüşüne dikkat eden, ağlayışına da dikkat eden. Hani ağlamış, ağlamamıza bile dikkat edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz ayarını vermiş. Öyle dizine vurarak, yakasını yırtarak ağlamak yok diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa insan olarak ağlanır. Sevgili Peygamberimiz oğlu İbrahim çocukken öldüğünde gözyaşlarını akıtmış. Ya Resulallah sen de mi demişler. O da ben de bir insanım demiş. Göz ağlar, gönül yanar demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani gülüşümüz, ağlayışımız, sevincimiz, kederimiz, insanlara karşı bakışlarımız, tutuşlarımız, söyleyişlerimiz, her şeyimiz ölçülü olursa. Bunu niçin yapıyoruz? Rabbimin mülkünde yürüyoruz biz. Hani çok önem verilen müzeler vardır. Çok değerli müzeler. O müzede çok halılar dahi müzeye uygun şekilde gürültü yapılmayacak, titreşim yapılmayacak şekilde döşenmiştir. Oradaki insanların yürüyüşüne bir dikkat edin. Biz de Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzünü Rabbimin yarattığını hatırımızdan çıkarmazsak yürüyüşümüze dikkat ederiz. Kirletmemeye de dikkat ederiz. Ve Rabbimiz her an bizi görüyor inancı içerisinde olduğumuzdan saygısız davranmayız. Eşyaya ve Rabbimin yarattıklarına karşı da saygısız davranamayız. İşte bunu yapanlar için bütün bu yaratıkların hepsi Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eden ayetlerdir. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherdeki kuşlar ile çağırayım Mevlam seni demiş Yunus. Yani dağlara bakıyor, her şey Allah'ı hatırlatıyor buna, Yunus'a. Sordum sarı çiçeğe, hak la ilahe illallah. Yani sarı çiçeklerin la ilahe illallah dediğini görür gibi, duyar gibi olduğundan bize de tercüme ediveriyor. Çiçeklerin dilini tercüme ediveriyor. E buna Rabbim ne diyor? Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil arz. Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'ı tesbih eder. Hocam kafirin tırnağı, kafirin hücreleri, evet. Kafirin hücreleri dahi madem ki yeryüzündedir ve Allah'ı tesbih etmektedir. Öyleyse niye kafir? Ha, o hür iradesiyle kullanmakta olduğu o aklını Allah Celle Celaluhu'ya iman yolunda değil, inkar yolunda kullanmanın cezasını çekecektir. Her şey onun varlığına işaret ediyor. Hani Osmanlı şairi de cümle alem birbirine padişahı gösterir diyor. Yani yol boyu gidiyorsunuz, çiçekler, böcekler, otlar, dağlar, taşlar bize Allah Celle Celaluhu gösteriyor. Ama innellezine la yercune liqa'ena ve radu bil hayatid dunya vatme'ennu biha vellezine hum an ayatina gafilun. Şüphesiz bizimle karşılaşmayı ummayanlar, yani buna inanmayanlar. Yani valla ahirette dirilme diye bir şeyi ben kabul etmiyorum. Bu insan toz olup dağıldıktan sonra nasıl dirilecekmiş diyenler. Bu dünya hayatından memnun olanlar. Bununla tatmin olanlar. Hatta ayet-i kerime vatme'ennu biha. Bu dünya hayatıyla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden gafil olanlar dedikten sonra 8. ayet-i kerime. Ulaike me'vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. O kazandıkları sebebiyle, günahları sebebiyle onların yeri ateştir diyor Allah Celle Celaluhu. Onların sığınağı ateştir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, kıyamet konusunda Rabbimiz çok duruyor. Kur'an-ı Kerim'de iman esaslarından birincisi, en çok zikredileni Allah'a imandır. Arkasından en çok verileni ahirete imandır. Çünkü bir kısım insanlar makamları sebebiyle, bileklerinin gücü sebebiyle, para gücü sebebiyle, devletinin gücü sebebiyle bu dünyada yargılanmayacağına inanır. Ve ondan sonra onun yapamayacağı günah kalmaz bu sefer. Her türlü cinayeti işler, hıyaneti işler. Ülkeleri topluca katliama yönelebilir. Fuhşun yaygınlaşması için kanun çıkaracak devletleri tehdit eder. Çıkarmayacaksın. Yani fuhşun yaygınlaşmasını sağlayacaksın diye tehdit eder. Her türlü kötülüğü yapar. Peki bu tür insanlara bir şey olmaması mı lazım bu dünyada? İşte orada iman devreye giriyor. Para gücüne, bilek gücüne, kılıç gücüne, kabile gücüne, yani oy gücü de kabile olarak kabul edilebilir. Arkasında kendini destekleyen insanların çoğunluğuna güvenerek, kötülüğün her çeşidini yapanlara söyleyebileceğimiz bir şey var. O da bunların hesabını bir gün vereceksin. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi orduların fayda vermediği, ekonomik gücün fayda vermediği, kabilenin, kavminin, oy verenlerinin de fayda vermediği bir güne doğru gidiyorsun diyoruz biz insanlara. Orada bir tek şey fayda verecek, Allah'a teslim olmuş kalp insana fayda verecektir. Her türlü kötülüklerden arınmış kalp insana fayda verecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Ahirete inanmayıp dünya hayatıyla tatmin olanlar, bunlar kafası dar olanlar, ufku geniş olmayanlardır. Hani siz ticarette veya devletlerin hayatında siyasileri överken veya yererken ne diyorsunuz? Yahu adam ticareti anlamıyor. Adam günlük ticaret yapıyor. Halbuki büyük tüccar günlük yapmaz. 5 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık ticaret yapar. Bazı firmaların üzerinde işte 1850 yılında kurulmuştur diyor. Yani 150 yıldır bu şirket devam etmektedir. Dedemizin dedesinin dedesi rahmetli bu işi kurmuş, biz devam ettiriyoruz. Biz de torunumuzun torununa bırakmak istiyoruz diyor. Peki buna niye dikkat ediyor? Ticaretin kurallarına dikkat ediyor ki o kadar sürdürebilmiş. Ama bazıları var ki diyor ki vallahi bugünüm ben günümü gün ederim. Gününü gün edenler doğru, o gününü gün etmiş, ikinci gün kara gün olmuştur yalnız. Siyasi hayatta da hani devletlerin 5 yıllık planı, 10 yıllık planı, 100 yıllık planları vardır. Aynen öyle. İnsanın da planı, en iyi insan planı en uzun vadeli olandır. O da Kur'an'ın ifadesiyle halidine fiha ebeda. اِنَّ الَّذِنَ آمِنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ İman edip ameli salih işleyenler, yaratılmışların en hayırlısıdırlar. جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ Sonu gelmez senelerde kalınacak cenneti hedeflemişiz biz. Yüzyıllık hayatla tatmin olacak ruhlardan değiliz. Sonu gelmez senelerde cennette yaşamayı planlamışız. Ufku dar insanlardan değiliz biz. Ve Rabbin rızasını hedeflemiş insanlarız. اِنَّ الَّذِنَ آمُنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ بِا۪يمَانِهِمْ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ ف۪ي جَنَّاتِ النَّعِيمِ İman edip ameli salih işleyenleri o imanları sebebiyle Rabbimiz onlara cennetin yolunu gösterir. Onlar naim, her türlü nimetlerin olduğu cennettedirler ve o cennette sular da ayaklarının altından şırıl şırıl akmaktadır diyor Allah Celle Celaluhu. Cennete gitmek Allah'ın bir lütfu. Ve o lütfu çekmek imanımızla olacaktır. İmanları sebebiyle diyor Allah Celle Celaluhu. Tabii her imanın hemen arkasından ameli salih de geliyor. İmanımız var diyoruz biz. İman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir diyoruz. Allah'ın varlığına ve birliğine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun peygamberi olduğuna, geçmiş bütün peygamberlere, gönderdiği bütün kitaplara, ahiret gününe, kadere, meleklere iman ettiğimizi dil ile söylüyoruz, kalp ile de tasdik ediyoruz. Bütün hayatımızla da çiçek açtırıyoruz. Ameli salih haline getiriyoruz. Yani yaşama dönüştürüyoruz. İmanı yaşama dönüştürüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ne zaman iman kelimesi geçmişse hemen arkasından ameli salih de beraberinde söylenmektedir. Bunu yapanlar, yani iman edip ameli salih işleyenler, imanları sebebiyle Allah'ın bir lütfu olarak cenneti hak edenler, davahum fiha subhaneke Allahumme. Onların o cennetteki duaları, subhaneke Allah'ım seni her türlü eksikliklerden tenzih ederim demektir. Ve tahiyyetuhum fiha selam. Onların orada selamlaşmaları selam kelimesidir. Bir kere Allah Celle Celaluhu Yasin suresinde bildirilmiş. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Rahim olan Allah Celle Celaluhu'dan cennetteki müminlere selam sözü vardır. Bir de melekler cennetin kapısında karşılıyorlar. Selamun aleyküm dıptüm fedhulûhâ halidîn. Selam size derler. Buyurun cennete girin ve burada ebediyen kalacaksınız derler. Bazı camilerimizin giriş kapısının üzerine bu ayet-i kerimeyi de yazı vermişler. Yani şöyle bir münasebet düşürmüşler. Bu cennet kapı cami kapılarından girenler cennet kapılarından girmeyi de hak kazanırlar anlamında hattatlarımız güzel bir şekilde yazmışlar ve cami kapılarının üzerine de bu ayet-i kerimeleri asmışlar. Yani orada bir Allah Celle Celaluhu'nun ismi hatırlatıyor, bizi selamette kılan, bu dünyada küfrün her türlü karanlığından bizi selamette kılan, yalandan, haramdan, dolandan, iftiradan, suçtan, hortumdan, her şeyden bizi selamette kılan Allah Celle Celaluhu, ahirette cehennemin ateşinden selamette kıldığını bize ifade edivermiş oluyor. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve onların cennetteki son duaları da elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya hamd olsun sözüdür diyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada bedenimizi ayakta tutmak için 3 vakit yemek yiyoruz. Ruhumuzu ayakta tutmak için 5 vakit namaz kılıyoruz. 5 vakit namazımızın her rekatında elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Yemeğimizin arkasında da yine elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Eğer bu inançla, bu amelle, bu dünyayı kelime-i şehadet getirerek kapatabilirsek, cennette de yine elhamdülillahi rabbil alemin diyeceğiz. Rabbimin rızasına, cennetin nimetlerine kavuştuğumuz için. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.